przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Linie produkcyjne z wyposażeniem medycznym uruchamia Polska. Złożono też zamówienia w Chinach. Te informacje przekazano po spotkaniu rządowego sztabu kryzysowego. W pobliżu parków, skwerów i bulwarów rozstawieni są policjanci. 25 tysięcy mundurowych sprawdza, po co wychodzimy z domu. W Wielką Sobotę, ze względu na pandemię, będzie nadzwyczajne wystawienie całunu turyńskiego. Polska uruchamia linie produkcyjne wyposażenia medycznego. Rząd złoży też zamówienia na miliony sztuk sprzętu w Chinach. Po dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego poinformowali o tym przedstawiciele rządu. Zamówienia mają uzupełnić niedobory w szpitalach walczących z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, ile dokładnie wyposażenia chce sprowadzić Polska? Polska zamówiła za granicą prawie 60 milionów sztuk różnego rodzaju masek, 17,5 miliona par rękawic, 1,5 miliona kombinezonów, 2 miliony par gogli i 800 tysięcy testów na koronawirusa. Rząd chce też sprowadzić całe linie produkcyjne sprzętu medycznego. Od czerwca Polska powinna móc wytwarzać na przykład 100 milionów maseczek miesięcznie. Dlaczego dopiero od czerwca? Wyjaśniał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Te kompetencje nie tylko z Polski, ale z większości krajów europejskich w ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach zostały przeniesione głównie do Chin, stąd zakup całych linii maszyn do produkcji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział po sztabie kryzysowym, że w tej chwili nie ma jeszcze perspektyw na szybkie zakończenie epidemii w Polsce. Rząd analizuje więc, jakie działania podjąć w najbliższych tygodniach. Już teraz minister zalecił, by nie wyjeżdżać do rodziny na święta. Ten kontakt, intensywny kontakt przy świątecznym stole jest w tym roku, w tym trudnym okresie epidemii, ogromnym zagrożeniem. Rząd chce też zwiększyć liczbę przeprowadzanych testów na koronawirusa. Więcej ma być też kontroli policji w parkach, na ulicach czy sklepach. A relacjonował Karol Surówka. 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy patroluje w ten weekend skwery, parki, bulwary i plaże. Wszędzie tam sprawdzają, czy przestrzegamy zakazu gromadzenia się. Szczególnie, że w ciągu najbliższych dni będzie całkiem ciepło, a w środę w wielu miejscach na termometrach będzie nawet 20 stopni. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka ostrzega, że będą wyciągane surowe konsekwencje, a policja użyje wszelkich metod, żeby sprawdzać, czy stosujemy się do zaleceń. Dosyć niestandardowe działania, takie jak użycie śmigłowca, jak użycie dronów, aby lokalizować te osoby, które grupują się zwłaszcza na skwerach, parkach czy nad rzekami. Będziemy również wykonywać tam, gdzie są patrole konne, również taką służbę. Policja będzie skupiała się na miejscach, w których już wcześniej dochodziło do łamania zakazów. W tych miejscach zresztą będziemy wystawiać posterunki stałe, aby reagować natychmiast. I przypominamy, że obecnie wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone, rekreacyjne. A więc po prostu nie ma sensu się tam wybierać. Może nas to, już nie mówiąc o odpowiedzialności za nasze zdrowie i zdrowie innych, kosztować sporo pieniędzy. A wychodzenie z domu możliwe jest tylko w niezbędnych sytuacjach. Za złamanie zakazu gromadzenia się grozi nawet do 30 tysięcy złotych grzywny. Ze względu na pandemię koronawirusa nadzwyczajne wystawienie całunu turyńskiego ma być w Wielką Sobotę. Wydarzenie będzie transmitowane na cały świat przez media, poinformował o tym arcybiskup Turynu. Modlitwa przed całunem ma się rozpocząć w Wielką Sobotę o 17:00. Całun turyński to tkanina, w którą według tradycji owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu. Jest ona przechowywana w kaplicy w katedrze świętego Jana Chrzciciela. W Rosji zakażonych jest blisko 5 tysięcy ludzi. Spośród nich zmarły 43 osoby. O sytuacji w Rosji z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wirus SARS-CoV-2 dotarł do 78 z 85 regionów Rosji, wliczając zaanektowany Krym. Minionej doby najwięcej zakażeń zarejestrowano w Moskwie. Służby sanitarne poinformowały o 434 z 3357 do tej pory zarejestrowanych. W całym kraju wyzdrowiały 333 osoby, z których 194 to pacjenci moskiewskich szpitali. Rosja, przeciwdziałając pandemii koronawirusa, ogranicza kontakty między ludźmi do minimum. Pozamykane są sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, część firm, urzędów i instytucji. W niektórych regionach ograniczono ruch między poszczególnymi miejscowościami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Talking Heads na rozpoczęcie kolejnej godziny naszego spotkania, czwartej, This Must Be The Place z płyty wydanej w roku 1983. Wspaniale brzmi, no ale tak to jest. Z dobrych składników uważany album po prostu opiera się czasowi. Plany na naszą ostatnią godzinę, też na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania także dotyczą wsłuchiwania się w dźwięki przepięknych utworów muzycznych, ale i rozmowy z kolejnymi gośćmi. Pogadamy o tym, jak pracować i nie przestawać pracować, kiedy kontakt z drugim człowiekiem artystyczny jest niezbędny, a także porozmawiamy z autorką, która właśnie wydała płytę i no, to będzie kolejna porcja takich wrażeń z tym, jak dostosować swoje oczekiwania do świata, w którym przyszło nam żyć. To jeszcze przez 2 minuty i 30 sekund Vampire Weekend. Says I wouldn't react, but I'm the one in 100 who would swing right back. Yes, I'm the one. Thousands of steps and staircases to climb, thousands of men you're most likely to climb, and yet I'm the one. 10,001, could I possibly bet? I'm compelled by your love and I haven't lost yet. Clearly you're the one. $10 million could win the whole lot, but if $10 million is all that you got, you won't be the one. Hundreds of millions of papers to sign, hundreds of millions of souls left behind, and yet we're the ones. A billion to one, don't the odds make you sick? To be one in a million's a terrible trick, you're the wretched one. Vampire Weekend. Nagranie Rich Man z ich ostatniego albumu, ale wszystkie, które do tej pory wydali, naprawdę świetnie się sprawdzą. Jeżeli ktoś ma czas, żeby nadrabiać, odsłuchiwać, to serdecznie polecam. Z nami kolejny gość dzisiaj, Eliza Rycembel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się słyszymy, chyba się słyszymy dobrze, a powiedz jeszcze, gdzie cię złapałam, gdzie teraz jesteś? Jestem właśnie na kanapie w moim mieszkaniu. Czyli bezpiecznie. Czyli bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami. Rozmawiamy przez telefon jak ze wszystkimi gośćmi dzisiaj. Bezdotykowy kontakt. Chcemy opowiedzieć o pomyśle grupy teatralnej Potem o tem. Ja muszę zrobić taki wstęp, że rozmawialiśmy już w Radiowym Domu Kultury o działalności tej grupy, podkreślając wtedy, że stworzony z potrzeby przez młodych ludzi teatru związek artystyczny polega nie tylko na tym, że robicie przedstawienia i robicie je w swój szczególny sposób, ale także robicie je w wyjątkowych miejscach. Publiczność tak naprawdę musi wam zaufać i poddać się różnym rzeczom, które wynikają z radzenia sobie w tym teatralnym świecie, który już dawno nie jest światem. Dzień dobry, skończyła pani studia, więc zapraszamy serdecznie. Proszę sobie wybrać etat teatralny. Macie we krwi, słowem, radzenie sobie z okolicznościami. No ale te są trochę zaskakujące i raczej wcześniej nieprzewidywalne, prawda? Tak. Tak, tak. To jest bardzo dziwny czas, w którym my też jako grupa próbujemy się odnaleźć i Przez pierwsze dwa tygodnie próbowaliśmy, eksperymentowaliśmy, czym są live'y i co też publiczność ma nam do powiedzenia w związku z tym. I chyba teraz doszliśmy do takiego punktu, w którym chcemy stworzyć cykl spektakli, które będą połączeniem jednocześnie trochę filmu, ale jednak ta główna baza to będzie teatr. Czyli to, co jest siłą tego, to, że będziemy to grać w weekendy, to będzie na żywo. Nie będzie retransmisji, w związku z tym też trzeba kupić bilety, żeby to zobaczyć. Więc tak naprawdę zaczynamy już dzisiaj ze spektaklem Thriller, w którym będę grać z Jankiem Marczewskim. I co tydzień będzie nowa premiera. To jest bardzo, właśnie, bo może tego nie dodałam jeszcze, że potem o tym jest takim teatrem, który jest w bardzo bliskim kontakcie z publicznością, dosłownie bliskim. Tak. W związku z tym ludzie swoim zachowaniem, obecnością mieli szansę wpływać na przedstawienia. Teraz rzeczywiście musieliście to zmienić. I dodając, bo już rozmawiamy, to ci powiem od dłuższego czasu o tym właśnie, jak sztuka w tych czasach przejścia do internetu sobie radzi. Dodajecie też taki wątek, że wpisujecie w treść tego, co będziecie pokazywać, ten konkretny czas, co zawsze robiliście potem o tym, no ale teraz to jest pandemia, czyli sytuacja staje się też trochę tematem tego, co będziecie grać. Tak, to znaczy, że nasi bohaterowie w każdym z tych spektakli, który się pojawi, jednak są zamknięci w mieszkaniu czy w jakimś innym miejscu i to będą historie o ludzkich perypetiach i przede wszystkim o ludziach i o tym, co się dzieje w tym dziwnym czasie, w którym się teraz znajdujemy. I chyba głównie zależy nam na tym, żeby jednak być jak najbliżej tego, co chcemy powiedzieć, co chcemy pokazać. Tak jak zawsze te spektakle gdzieś też dotyczyły. Myślę, że one były bardzo uniwersalne, ale jednocześnie też część to było dla nas najbliższe i tak tematycznie. Wiesz co, chciałam doprecyzować, bo powiedziałaś, że próbowaliście przez te dwa tygodnie, sprawdzaliście po prostu, jak to narzędzie się sprawdzi, tak? Czy da się tak. To technicznie przeprowadzić? Efektu jeszcze nie znacie, bo jesteście przed dzisiejszą pierwszą odsłoną. Namiary na potem o tym i jak się zapisać, jak zdobyć bilet na przedstawienia u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. No i dla ciebie mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy myślisz, że to w jakiś sposób poszerza, nie wiem, aktorską wrażliwość czy narzędzia? Ten dziwny stan publiczności, która jest policzalna, bo można potem sprawdzić, ile osób oglądało, ale kompletnie nie wiadomo, kim są ci ludzie. No jest to bardzo dziwne, bo to też jest zupełnie inna materia. Jednak w teatrze czy w jakiejkolwiek przestrzeni, mając żywego widza fizycznie, no dostajemy jakąś energię, która się wymienia i tak naprawdę ten spektakl na bieżąco się tworzy. A tutaj trochę jest tak, że każdy z nas siedzi przed komputerem i oczywiście, że widzimy siebie wzajemnie, no ale nie mamy tej reakcji widza, to znaczy musimy się w tym odnaleźć, dlatego to jest takie pomieszanie trochę filmu i spektaklu. Co to będzie i co to robi? No na pewno jest to jakiś taki, mam wrażenie, ważny element dla nas i być może też odnalezienie się na jakiejś nowej płaszczyźnie, no ale też nie wiemy co kiedy się skończy ten czas, więc musimy sobie radzić, a że jesteśmy też niezależną grupą, więc też musimy się w pewnym sensie utrzymać, a chcemy to robić i robimy to z pasji i przede wszystkim z tego, że bardzo się lubimy i mamy też ludzi, którzy chcą to oglądać i to jest bardzo miłe i dostajemy wiele komentarzy czy jakieś wiadomości o tym, że ludziom się podoba i ludzie tego chcą. To w takim razie... Przepraszam, to robić i dla siebie, i dla nich. No widzisz, to jest właśnie rozmawianie z kimś, kogo się nie widzi, że gdybyśmy siedziały naprzeciwko siebie, dokładnie bym wiedziała, kiedy masz zamiar postawić kropkę. Czułabym to, widziałabym w twoich oczach. No bardzo dziwne, więc życzę wam powodzenia. Trzymam kciuki za to, żebyście mogli ze sobą dialogować i być w rolach, czy też być z ludźmi. I dzisiaj i w kolejnych przedstawieniach, jak powiedziałam, namiary są u nas na stronie. Teatr potem o tym działa, wpisuje naszą rzeczywistość w treść swoich kolejnych przedstawień, więc to jest w ogóle super, bo ja tak myślę, że po tym czasie na pewno pozostanie na pewno wiele płyt, bo to jest jasne, że ludzie po prostu zajmujący się muzyką komponują i kombinują książek, może scenariuszy filmowych, więc jest szansa, że to ten czas jednak też będzie czasem takiego pozytywnego wysypu później. Tak przynajmniej chcę myśleć. Rozwoju, dokładnie. Ja też tak myślę, że na pewno coś to pozostawi, ale mimo wszystko to, na czym nam najbardziej zależy, to żeby jednak być takim widzem też fizycznym.

Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Duet Blues, czy ich wersja utworu Maj. No i to jest też zapowiedź w przypadku tego duetu nadchodzącej nowej płyty. Myślę, że bracia pracują i zgodnie z obietnicą ten album się ukaże. Zobaczymy. W każdym razie za dokładnie 3 minuty i 20 sekund porozmawiamy z kolejnym artystą, artystką w tym przypadku, której plany związane z premierą, w tym przypadku debiutanckiej płyty, musiały ulec zmianie. Jak to smakuje? No ale przede wszystkim oczywiście o samym albumie rozmawiamy już za chwilę. Znów spóźniasz się, a mnie to je podgryza kości. Wyzwala mdłości. Przez to ja wcale nie palę mniej fajkę od fajki. Odpalam złości. Spaliłam już 22. Tak to się dzieje, jak mało ciebie. Ogólny brak wypełnia mnie. Kosmos nam ludzi, tu chaos rządzi. Kosmos nam ludzi, tu chaos rządzi. Kosmos nam ludzi, tu chaos rządzi. Wciąż klei się, Judasz nie widzi. On ze mnie szydzi. Tęsknota zżera komórki te, co się mnożyły, gdy ciebie śniły. Spaliłam już 22 skrzy. Odpalam złości. Magda Ruta zaśpiewała i Magda Ruta jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Muszę zapytać, bo tytuł twojej debiutanckiej płyty Nie wiem, czy będę, od razu każe mi zapytać, że to troszeczkę jest nieaktualne, prawda? Teraz teoretycznie wszyscy powinniśmy wiedzieć, gdzie jesteśmy, gdzie cię złapałam. Złapałaś mnie, jak i również Tomka Serka Grawczyka, który siedzi w ogóle obok mnie. To pozdrawiamy. Cześć, tak. Złapałaś nas w domu. W domu, którym jesteśmy nieustannie od pierwszego dnia kwarantanny. To od razu powiedzmy, że Tomek jest współtwórcą twojej płyty debiutanckiej, tak. O czym już wspomniałam, jest muzykiem, no i jak rozumiem, jest też kimś więcej w twoim życiu, ale nie wchodząc w ten obszar, tylko wchodząc w obszar muzyki i płyty, gdybyś mogła nam, Magda, opowiedzieć trochę o sobie, tak się przedstawiając też, bo to jest nasze pierwsze spotkanie i to jest chyba też moje w ogóle pierwsze spotkanie na antenie z artystą, którego nigdy nie widziałam wcześniej na oczy, więc nawet nie mogę sobie wyobrażać, poza oczywiście teledyskiem, zdjęciami, jak reagujesz, jak się zachowujesz, więc powiedz, skąd się wzięłaś i skąd się muzyka w twoim życiu wzięła i to wszystko, co cię doprowadziło do debiutu? No, ja wzięłam się z Włodawy, urodziłam się w takiej małej miejscowości w województwie lubelskim, we Włodawie. Muzyka w moim życiu była od dzieciństwa, występowałam na scenie już od 8 roku życia. Śpiewałam, wykonywałam repertuar polskich artystów, brałam udział w różnych przeglądach piosenki. I kiedy przeprowadziłam się do Warszawy, to już było 8 lat temu, tutaj postanowiłam też wejść jakby w tą scenę muzyczną warszawską. I właśnie wtedy poznałam Tomka Serka Krawczyka, który zaczął mnie namawiać do tego, żebym może zaczęła robić coś autorskiego, żebym może zaczęła pisać jakieś teksty. I trochę mu zajęło to namawianie mnie, ale w końcu się odważyłam i stworzyłam teksty, stworzyłam materiał, który później wspólnie ogarnęliśmy do kupy, zrobiliśmy do tych tekstów wspólnie muzykę i wydaliśmy teraz ją na płycie, nie wiem czy będę. 12 piosenek i szansa na to, żeby w pewnym sensie zbliżać się do ciebie, no bo kiedy bierzesz na siebie, zwłaszcza w tekstach, takie otwieranie się, to jest pewna decyzja z twojej strony świadoma, prawda? Chciałaś, żeby tak było, żeby nie ukrywać się za jakimiś niesamowitymi metaforami i nie szukać symbolu złamanego drzewa, tylko pisać w miarę wprost. Tak, dokładnie. Ja bardzo chciałam, żeby ta płyta, ta moja debiutancka płyta, była takim materiałem, dzięki któremu odbiorcy właśnie dowiedzą się, kim jestem jako człowiek. Jako kobieta, jako osoba, która ma w sobie emocje, dużo myśli, które właśnie potrzebowała przelać na papier i o których potrzebowała zaśpiewać. Dlatego tak, te wszystkie teksty są bardzo osobiste. Nie wiem, czy będę prawdopodobnie w świecie takim premiery i potem naturalnych koncertów zupełnie inaczej docierałoby do swojej publiczności. Jak odnajdujesz się w tej sytuacji? Jak to robisz teraz, kiedy no, koncertów takich w klubach, spotkań oko w oko z publicznością nie możesz zaproponować? No rzeczywiście musieliśmy trochę przeorganizować i promocję i właśnie przenieść wydarzenia związane z tym wydaniem płyty, czyli na przykład nasz koncert premierowy, który miał się odbyć 1 kwietnia w warszawskiej Hydrozagadce, został przeniesiony. Teraz radzimy sobie tak, w taki sposób, żeby utrzymać też jakąś relację właśnie z odbiorcą i żeby oni wiedzieli, że my cały czas jesteśmy, siedzimy w domu grzecznie i bezpiecznie, ale chcemy i tęsknimy za tym, żeby jednak wyjść na scenę i pokazać ten nasz nowy materiał, to wymyśliliśmy z Tomkiem, że skoro już siedzimy w domu, to od czasu do czasu na przykład właśnie spotykamy się na live relacji na moim fanpage'u na Facebooku czy Instagramie i gramy kilka utworów z tej płyty. Na przykład jutro, czyli w niedzielę o godzinie 20 będziemy takiego live'a organizować na Facebooku i dzięki temu też będziemy zbierać, dzięki współpracy w ogóle z operacją Czysta Rzeka dla szpitali i Zostań z muzyką, będzie otwarta taka wirtualna puszka, do której będziemy mogli zbierać na szpitale. To teraz ja po prostu zapraszam, żeby poszukać ciebie w sieci. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka także znajdzie się link w artykule, który towarzyszy dzisiejszemu naszemu spotkaniu. Magda, bardzo ci dziękuję. Tytułowe nagranie na zakończenie naszego krótkiego spotkania. Do zobaczenia kiedyś w świecie prawdziwym. Jak najszybciej się da. Wtedy będziemy mogły spojrzeć sobie w oczy i pogadać dłużej. Magda Rzuta była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Drżenie ust na twój gest, wnętrze mi kipi. Ty znów zawstydzasz mnie. Duszą nie stawiam się i robię uniki, byś nie odgadł, co mi jest. I drogą nie wiem, czy będę, nie wiem, czy będę w stanie podnieść. By się temu sprzeciwić, że zwiedzasz, badasz, czytasz mnie na wprost. I to tylko nie wiem, czy będę, nie wiem, czy będę w stanie podnieść głos, by się temu sprzeciwić, że zwiedzasz, badasz, czytasz mnie na wskroś. I tylko nie wiem, czy będę, nie wiem, czy będę w stanie podnieść głos, by się temu sprzeciwić, że zwiedzasz, badasz, czytasz mnie na wskroś. I tylko nie wiem, czy będę, nie wiem, czy będę w stanie podnieść głos, by się temu sprzeciwić, że zwiedzasz, badasz, czytasz mnie na wskroś. Magda Ruta i tytułowe nagranie z płyty Nie wiem, czy będę. Wiem, że z nami jest nasz kolejny gość, Tomasz Mann. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze wczoraj widziałam twoje zdjęcie, na którym była wielka przestrzeń, bo za wami na tym zdjęciu no, było po prostu bezkresne morze. Tego ci bardzo zazdroszczę. Gdzie cię złapałam dzisiaj? Słuchaj, w tym samym miejscu, Park Słowiński. Tomek jest oczywiście doskonale, mam nadzieję, znanym z naszej anteny, także twórcą teatralnym, w tym słuchowiska radiowe to jest też taka przestrzeń, w której się doskonale czujesz i tych słuchowisk zresztą można wiele odszukać i znaleźć w sieci. O tym wspomnimy na zakończenie rozmowy. Natomiast tematem i zadaniem naszym do omówienia teraz jest, jak można kreatywnie podejść do tej sytuacji i czy trzeba przerywać pracę. Weźmiemy na warsztat twoją współpracę z Teatrem Pleciuga Szczecińskim. Opowiadaj, czy musiałeś przerwać współpracę, czy też może jednak nie? No tak, premiera miała się odbyć 28 marca, czyli wszyscy już mieliśmy tą premierę w głowie. Została przerwana, no wiadomo, z jakich powodów. Natomiast już cały spektakl został wcześniej zaszczytowany, a zwłaszcza warstwa muzyczna i piosenki, ponieważ jest to właściwie taki rodzaj musicalu rockowego. Muzyka towarzyszy aktorom właściwie od początku do końca. No i dyrektor Zbigniew Niecikowski zadzwonił do mnie parę dni temu. No i zaproponował, żebyśmy zrobili słuchowisko, bo skoro jest materiał gotowy, aktorzy znają piosenki, znają, że tak powiem, linię. I zaczęliśmy z Ksawerem Konickim, z którym tą muzykę razem tworzymy i aranżujemy. W warunkach domowych, przed ekranem, no sklejać. Aktorzy są bardzo dzielni, ponieważ oczywiście nie mają kontaktu ze sobą fizycznego, natomiast wymyśliliśmy taki sposób, że każdy na własne warunki nagrywa jakby swoją ścieżkę, czyli każdy ma albo swój dyktafon, którzy mają też mikrofony w domu. No i mając w uszach podkład oraz korepetytorkę śpiewu Maję Koterbę, no jak dośpiewują, czy też dopowiadają dialogi w odpowiednich rytmach, napięciach i tak dalej. Także można pracować też zdalnie. To brzmi bardzo kosmicznie, ale wiem coś o tym, ponieważ przy pierwszym nagrywaniu audycji w domu i właśnie takim kombinowaniu, jak nagrać głos, przechodziłam przez podobne elementy, więc wiem też, że to musi być bardzo trudne i wymaga niezwykłej precyzji. Podesłałeś kilka dźwięków, może spróbujmy, jak brzmi intro. I jeszcze muszę powiedzieć, że przedstawienie nosi tytuł Gwiazdka i Chłopiec i to właśnie spektakl, który miał być pokazywany w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, a teraz schodzi do słuchania słuchowiska, czyli będzie żył w wyobraźni ludzi pod wpływem dźwięków. Spróbujemy, jak brzmi intro, dobrze? A jasne. Zasypiać w nocy. Bał się możliwe mu się koszmary. Bał się odgrała się szafa pełna potworów. Bał się, bo było ciemno. Bał się, bo było ciemno. Bał się, bo było ciemno. Jak w grobie. Bał się, bo było ciemno. Bał się, bo było ciemno. Jak w grobie. Zapomniałam dodać, że słuchowisko, a wcześniej spektakl, jest utrzymany w klimacie rockowym i teraz rozglądałam się tak po studiu ze swoją bandaną. I ten fragment jest dowodem na współpracę właśnie zdalną, że śpiewanie na głosy bez śpiewania obok siebie? Tak, tak. No, podkład mają aktorzy w uszach, czyli na słuchawkach i dośpiewują do tego. Więc mają takie utrudnione zadanie, bo właściwie nie jesteśmy fizyczni, jesteśmy oczywiście na streamingu, zwłaszcza pani Maja jest ze wszystkimi na streamingu, a my tutaj przygotowaliśmy z Tawerem podkłady muzyczne, więc, ale jest to też wytrenowane na scenie wcześniej, więc jak słychać, no jest trochę czadu. No to jest na pewno przygoda i wyzwanie. Jesteś doświadczonym twórcą też radiowym, więc masz to doświadczenie w używaniu głosu i dźwięków do wywoływania konkretnego efektu. Czy myślisz, że jakoś poszerzasz swoje umiejętności teraz? Co to doświadczenie ci daje jako artyście? No słuchaj, właśnie bardzo dużo, bo właściwie wpadłem na to, że każdy ze spektakli może być w ten sposób jakby zarejestrowany w formie słuchowiska. Więc już rozmawiałem też z innym dyrektorem, gdzie miałem przygotowywać spektakl też na wiosnę. I też w takiej konwencji, że tak powiem, mocno muzycznej. Więc też się będziemy do tego przekładać. Ponadto dzisiaj rozmawiałem z Dzisiejem Wardejnem, z którym się jakoś tam przyjaźnimy. Ja napisałem rok temu taką dosyć proroczą sztukę, która została wydana niedawno w takim zbiorze z moimi sztukami, która się nazywa Gomora. No i poprosiłem, która generalnie opowiada o takim świecie, nazwijmy to apokaliptycznym. No i tak dzisiaj rozmawiałem właśnie z Dzisiejem, czy by nie nagrał właśnie swój głos tam u siebie w domu na piętrze. I wtedy moglibyśmy też sobie coś z tym porzeźbić. Więc jakby te możliwości, że tak powiem, zamknięcia w domu powodują, że jednak słuchowisko i te formy, jak tak powiem, muzyczne mnie bardzo inspirują. Sam też nagrywam dużo teraz jakichś podkładów, dźwięków, siedzę sobie z gitarą. Więc jak dla mnie jest to jakaś nowość, ale też bardzo kreatywna. I też myślę, poszerzanie takich wyznaczonych sobie wcześniej granic w głowie, bo jednak zupełnie inny rodzaj relacji pomiędzy reżyserem a aktorem. Zdajesz się w pewnym sensie na to, co dostajesz. Nie możesz na pewno bezpośrednio nadzorować, czy też uczestniczyć w tym procesie nagrywania. Ciekawa sprawa to też jak kategoria błędu, czy też czegoś, co jest nieperfekcyjne. To bardzo w ogóle twórcze rejony. Tak, tak. No ja myślę, że bo właśnie tak z dzisiaj rozmawiałem, gdzie jest ten, nie ma jakby partnera, ale może czasami jest tak, jest to jakiś rodzaj eksperymentu, że można jakby nagrać osobne ścieżki dialogowe, tak zwane dialogowe, ale tak naprawdę nagrane jakby bez partnera i ciekawym jaki to będzie, jaki tam może przynieść efekt, bo jeżeli chodzi o to słuchowisko, które teraz nagrywamy z aktorami Teatru Pleciuga, to mamy już to jakoś wytrenowane na scenie, więc aktorzy pewno pamiętają intencje, barwy, napięcia, wyrazistość postaci i tak dalej, sceny, więc tutaj mamy właściwie przeniesienie spektaklu trochę do słuchowiska, tak, kiedy się przenosiło teatr telewizji, kiedyś lubił przenosić, powiedzmy, ze sceny do teatru telewizji. Tak, tak w przypadku jakby tych nowych rzeczy, bo jakby trzeba byłoby jakby wymyśleć, na czym polega, jak zrobić dialog, nie będąc w tym samym pomieszczeniu, nie? I nie patrząc na siebie w oczy i nie słysząc siebie. Nie, więc to jest dla mnie takie... Tak, to jest przestrzeń nowego eksperymentu. Ponieważ nasz czas, Tomasz, dobiega końca, więc jeszcze chciałam cię poprosić, żebyś powiedział, gdzie można posłuchać twoich prac, bo od czasu do czasu wrzucasz w mediach społecznościowych takie linki. To poproszę o rekomendacje dla słuchaczy. No ja zamieszczam na fejsie, ale też na stronie Trójki są nasze słuchowiska prezentowane. No wiem, że rozmawiałem z Pasią Marcinik, więc tą najbliższą niedzielę będzie Mojżesz prezentowany w Trójce z Andrzejem Chyrą i Mirkiem Sprojewiczem. Andrzej Chyra dostał za rolę Mojżesza nagrodę za główną rolę na festiwalu Dwa Teatry, więc zapraszam serdecznie w niedzielę o godzinie 21 do Trójki, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać historii o Mojżeszu. Tomasz Mann był naszym gościem, ostatnim gościem w dzisiejszym programie. Pozdrawiam cię bardzo gorąco. I jednocześnie, zanim posłuchamy wspólnie utworu Bajka, który także pochodzi z przedstawienia Gwiazdka i Chłopiec Teatru Pleciuga ze Szczecina, napisy końcowe Agnieszka Szydłowska, Halina Wachowicz oraz Anna Regulska, która audycję zrealizowała. Odmeldowujemy się, dziękując i życząc miłego dnia. Zaczęło się od bajki, którą mi czytali rodzice. W swoim mrocznym zamku ciąże nocy. Nikt go nie lubił, każdy się go bał, każdy się go bał. Nie zapraszano go nigdzie, bo szła za nim ciemność. Był samotny, spał w ciągu dnia, żył w nocy. Kiedyś obudził go dziewczęcy śpiew, zobaczył z okna piękną wróżkę, która śpiewała z ptakami. Zakochał się. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Autopromocja. Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Manna. W roli Mojżesza wystąpił Andrzej Chyra. W roli jego brata Arona Mirosław Zbrojewicz. Bóg rozmawiał ze mną. Bóg? Nie wierzysz mi. Ja? Nie musisz. Po co wróciłeś? Mamy przez ciebie kłopoty. Zamordowałeś i uciekłeś. Zastanowiłeś się, dlaczego go zabiłem? To w tę niedzielę, po 20:00. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.